är vår film, där vi får Wagner organ, place music, Rita Sjöberg. And we on the floor as are, we will read from the gospel and celebrate the Holy Communion together. The service will be in Norwegian, but you are all heartily welcome. La oss be. Gud, heil til folk, uro og bekymring. Vi synger sammen på spansk og på norsk. Første søndag i faste. Hva faste egentlig? deras alltså skilda mor för att lasa och jule med gästfrihet och fälleskap placeras mitt i ruinerna. Dagsrysen runt den kristna fasten har egentligen lignende elementer i sig. Vi har en tradition för att dekke bor ute på gatene, det har kanske naturliga årsaker i mars i Norge. Men kjøkken går hjemme, har du hatt fastebøsse liggende i mange hjem, og minner oss om de store fellesskapene vi en del av. Og fastetid, den kristne fastetid, også en øvelse i gjestfrihet. Prøve å øve seg på å invitere inn, invitere noen hjem. For mange det blitt en terskel. Vi redde for at vi ikke har det fint nok hjemme. Men gjestfrihet måles ikke i støvnene. Vi gjør ikke som muslimene holder oss borte fra mat hele dagen. Men den kristne fasten inviterer til enklere liv. Så vi heller skal bruke pengene på andre og forstå og sette pris på de viktige tingene vi har. Og så forstå at det ikke en selvfølge alt det vi har fått. Og når vi lever enklere og avstår fra noe som ellers regner som helt selvsagt, så får vi kanskje bedre tid. Tid til å tenke oss om. Tid til å prioritere den virke vi vil sette høyt. Tid til å gå den dørstokken i livet. Ta det besøket. Rette opp ryggen og rette opp feilene for å gå. Faste tid god tid for alt det her. Men den kristne fasten lodder også dypere. For fastetid forberedelsestid. Det det vi inne i den 40 dagers vandring på vei mot påske. Og teksten som jeg nettopp leste fører oss fram helt inn mot påske. Til det semone hage, skjærtorsdag natt. Og teksten tar oss inn i det store dramaet. For Jesus, Guds sønn, motvillig og vellykket, står på terskelen til å gå inn i lidelsen og døden. For vår skyld, for vår verdens skyld. For så høyt har Gud elsket verden. Så høyt at han ga sin enbårne, så vi ikke skal ha tapt, men har liv, nå og i evighet. Fastetid å følge Jesus denne veien. Ta del i kristendommens mysterium, at Jesus så seg på toppen av sin karriere, valgte veien til Jerusalem. Til hyllingsrop og palmesus på palmesøndag, men derfra gjennom Getsemane. Det overgivelse, fornedrelse, kors og død. Denne tunge veien på mystisk vis vårt håp. For Gud elsker denne verden. Denne verden som ikke deler med den som har mindre enn oss selv. Denne verden som ikke har langbord med plass og mat til alle. Som full av mennesker som tenker mer på egen vinning enn på andres tap. Denne verden som mange nå redd skal bli enda vanskeligere og leve i. Denne verden også Guds verden. Så høyt elsker Gud verden at han kommet til oss og ber oss om å slå følge med ham mot Jerusalem for at vi skal forstå kjærlighetens vei. At denne overgivelsen dypest sett den veien som bærer alt. Den veien som fører gjennom død til liv. Den veien som utsynner for å komme oss mennesker i møte. I fastetiden blir vi bedt om å ta del. Se verden med Guds øyne. Gjøre det til et bedre sted. Se ditt medmenneske som en søster og en bror. Være raus og gjestfri. Så opp mot urett, og samtidig gjøre vel mot din Disiplene var skikket der ikke. De sovnet på post. Tre ganger kom Jesus til dem, leste de, og la dem håpe med ham. Men de klarte det ikke. Og de hadde sikkert sine gode grunner, sånn som vi også kan kjenne det når søvnen tar over ham. Fordi vi allerede har gitt mye og slitne. Fordi det så mange inntrykk at vi må lukke øynene. Fordi vi ikke for my family and especially for my sister. Vill ni vara snälla och be för de svenska tjejerna på femte? Ett bönesamman. Bönen är i samhället och familjen. Sjukdom och hälsa om denna världens fred. Gud, du ser våra längster och våra bönder. Våra löften och tur. flam som bär i världens synd. Minns jorden är i oss. Du Guds flam som bär i världens synd. Ge oss ditt brev. Kom fram, ta emot Kristi närvaro i brödet. Dere får brød og glatt som du ser dyktere i din. Du all velkommen til søtter disse søvnes. Please come forward to get and the water to receive the bread and eat in the bread. Come for all of the time. Herre Jesus,